लड़कियों से मिलने गया। तो एक लड़की के यहाँ पहुंचा, बातचीत हुई, सब राजी खुशी का समाचार पूछा, पुछवाया कहा भाई क्या हाल है। तो लड़की बोली सब ठीक है, खेत में दाने डाले हैं और भगवान कृपा करके बरस जाए तो अनाज हो जाए 12 महीने के लिए आ रहा। कहा बड़ी अच्छी बात, भगवान जरूर करें, क्यों न करें। दूसरे घर पहुंचा, सब कुशल समाचार पूछे, क्या बात है, सब ठीक, सब ठीक है। बोले और कुछ? बोले और कुछ नहीं, एक बर्तन बना के अवे में रखे हैं, भगवान दया करें न बरसे, तो बर्तन पक जाए तो सारा काम ठीक हो जाए। अब तो कुम्हार ने सोचा कि कौन सा काम करें भगवान, अगर भगवान बरसा देते हैं तो लड़की के साथ सारे बर्तन बह जाएंगे, और नहीं बरसाते तो उसकी खेती नहीं होगी। ये समस्या दो को लेकर के अब भगवान के सामने कितनी समस्या होंगी जरा सोचिए। अनंत अनंत प्राणियों की अनंत अनंत समस्याएं, तो भगवान वहां पर क्या करते हैं, वो वर्तमान नहीं देखते, कौन क्या चाहता ये नहीं देखते, वो देखते किसका भला काहे में, और जिसका जिसमें भला होता है वो कर देते हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। परंतु जो बुद्धिमान आदमी है वो क्या समझता है, वो छूटेगा नहीं दुखों से। उसका एक विश्वास होना चाहिए कि भगवान मंगलमय है, याद रखें ये बात, दुखों से छूट जाएंगे आप सब अगर याद रखेंगे। भगवान मंगलमय है, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान हमारे परम सुहृद हैं और भगवान सर्वशक्तिमान हैं। हमारे चूंकि वो स्वयं मंगलमय हैं, इसलिए उनमें मंगल तो है ही नहीं। हमारे परम सुहृद हैं, इसलिए वो मंगल हमारा करेंगे ही, मंगल उनमें है, ऐसे नहीं रहेंगे। सर्वज्ञ हैं, इसलिए जानते हैं मंगल किस बात में है। सर्वशक्तिमान है, इसलिए सब कुछ कर सकते हैं। अतएव वो हमारे लिए जो कुछ करते हैं, जो कुछ करेंगे वो मंगल ही करेंगे, मंगल ही होगा, चाहे देखने में हमें अमंगल दिखे। ये विश्वास कर लीजिए, सारा अमंगल मंगल हो जाएगा, सारा अशुभ शुभ हो जाएगा, सारी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएंगी, आप सुखी हो जाएंगे। एक आदमी कोठरी में बंद करिए, एक कोठरी में, और दूसरा आदमी ये कहे कि भाई हमें ध्यान करना है, हम भी जरा इस कोठरी में उसके बगल वाले में बैठ जाएं, बाहर से बंद कर लीजिए, हम कहें तब खोलना, हम ध्यान करेंगे। ध्यान लगता नहीं, अभ्यास करता है तो उसका मन भी चंचल, उसका भी चंचल है। कोठरी एक सी है, काल एक सा है, समय एक सा है, दोनों बंद एक से हैं, तो जिसको बंद किया है वो तो गाली बकता है, बड़े अत्याचारी हैं, बंद कर दिया हमें, और जो बंद हुआ है वो सुखी है कि देखो हमें ध्यान करने के लिए इन लोगों ने अवसर दे दिया। अब बताइए स्थिति ऐसी है ना, पर ये दुख सुख क्यों, अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव में। एक की मृत्यु होती है किसी आदमी की, जिसका उसमें राग है वो रोता है, जिसका द्वेष है वो हंसता है। मौत तो एक ही हुई, एक सी हुई, ये परिणाम दो तरह का क्यों, अपने मन की अनुकूलता प्रतिकूलता। तो जितने भी ये संसार के प्राणी पदार्थ हैं, इस सारे के सारे अनुकूलता की भावना में सुख देने वाले हैं, प्रतिकूलता की भावना में दुख देने वाले हैं। ये पुराने जमाने की बात है, स्वदेशी युग की, कलकत्ते में क्रांतिकारियों का बंगला का युग था। उसमें एक लड़का था कन्हैयालाल दत्त, उसने अरविंद के केस में जो गवर्नमेंट का गवाह बन गया था अप्रूवर नरेंद्र गोस्वामी, उसको जेल में मार दिया, गोली से मार दिया। तो मारना अच्छा बुरा यह अलग चीज है, मैं अनुकूलता प्रतिकूलता का आपको दिखा देता हूं। कन्हैयालाल दत्त ने जेल में गवर्नमेंट के पूर्वज बने हुए नरेंद्रनाथ गोस्वामी को मार दिया, इसलिए कि अगर वो जिंदा रहता तो उस अप्रूवर के जितने स्टेटमेंट थे वो सब प्रमाण में माने जाते सेशन में, और उसे अगर मार दिया तो वो प्रमाण में सेशन में नहीं माने जाते। तो उसने जो बहुतों के नाम बताए थे, बहुत चीजें की थी, वो सब के सब अप्रमाणित रह गई। नरेंद्र ने जो कुछ किया था उसका प्रायश्चित हो गया। कन्हैयालाल ने यह समझा कि मैंने देश का बड़ा काम किया, अरविंद वगैरह को बचा लिया और देशद्रोही को मार दिया, जेल में मारा, भागने की कोई चीज थी नहीं, मार कर कहा अब मुझे पकड़ लो। पकड़ लिया गया, जुर्म तो साबित था ही, सजा फांसी की हो गई। सजा का वो आदेश जिसने सुनाया गया उसके 23 दिन बाद उसे फांसी हुई, और 23 दिन में उसका 21 पाउंड खून बढ़ा। बताइए, मरने के नाम पर हमारे खून सूख जाता है। कई वैद्य कह रहे भूल से ही कि मालूम होता है टीबी हो गई है, तो आधा मर जाता आदमी है, आधा सूख जाता है। लेकिन वो उसके लिए तो मरने की तिथि निश्चित हो गई, अमुक तारीख को फांसी लगेगी। उसके मन में इतना आनंद है उस फांसी पर चढ़ जाने का, इसका रोज आज से खून बढ़ता है जेल के आते में, जेल के पीछों में क्या चीज थी। अत्यंत अनुकूलता का भाव था मन में। रण में जाते ये शूरवीर लोग मरते, और मरने में आनंद की प्राप्ति होती। कुंती ने कहलवाया युधिष्ठिर वगैरह से, तुम मेरे 5 वीर बेटे हो, इसलिए मैंने तुमको नहीं जाना कि तुम भिकमंगे रह करके इस प्रकार धूल फांकते फिरो। शत्रानी हूं मैं, रण में जाओ, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो या मार जाओ। राजस्थान की राजपूत रमणिया अगर पति हार के लौट के आ जाए तो किवाड़ बंद कर लेती थी। ऐसा दृष्टांत लिया है जोधपुर का कि ये मेरा पति कभी भाग कर नहीं आ सकता, मर के आवेगा या जीत के आवेगा। भगवान ने गीता में कहा, हतो वा पशसे स्वर्गम जित्वा वा भुक्षसे महीम तस्मात उत्तिष्ठ कौंतेय, खड़े हो जाओ अर्जुन, लड़ो, मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीते रहे तो राज्य मिलेगा। अनुकूल तो मरने के लिए लोग भागते थे, हम मरेंगे मरने के लिए जाते थे, अगर मरने के लिए न जाए वीर भाव न हो तो तमाम घर में पड़े रहे उसी वक्त। तिलक करके माताएं बहने पत्नियां भेजती थी। एक विनोद हुआ महाराज, हमारे यहाँ के वीरों की विनोद सुनाऊं मैं आपकी छोटा सा। तो सुधन्वा थे हंसध्वज के पुत्र, भगवान का दर्शन करना चाहते थे हंसध्वज, और सोचा कैसे दर्शन हो, बहुत दूर देश में रहते थे। पांडवों के ये विजय के बाद जब पांडवों ने यज्ञ किया तो यज्ञ का अश्वमेध का घोड़ा जो है ये विजय के लिए सर्वत्र भेजा गया। वो घोड़ा होते होते हंसध्वज की नगरी के समीप पहुंचा। हंसध्वज ने सोचा कि अब मौका लग गया, इस घोड़े को पकड़ लो। तो घोड़े को रक्षा के लिए अर्जुन आवेंगे और अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण आवेंगे, इस बहाने दर्शन हो जाएंगे, हम कृतार्थ हो जाएंगे, घोड़ा पकड़ने से कोई मतलब नहीं। पकड़ लिया गया घोड़ा, तय कर ली घर में मंत्रणा करी, पत्नी बैठी, बहू बैठी, बहुएं बैठी, बेटे बैठे, बोले देखो भाई अपने घोड़ा जीतने उतने की बात नहीं है, अपने तो श्री कृष्ण को बुलाकर जीतना है तो उनके दर्शन हो जाएंगे और नहीं तो उनके चरणों में मर जाएंगे, अपना काम बन गया। ये स्थिर करके घोड़ा पकड़ लिया, और शंख लिखित ये बड़े भारी महात्मा थे, कर्मठ स्मृतिकार, इन्होंने तय किया कि सवेरे 3 घड़ी 4 घड़ी दिन चढ़ते तक रणक्षेत्र में जो न पहुंच जाए वो तेल के उबलते कड़ाहे में डाल दिया जाए। तय हो गया, मुनादी पिटवा दी गई, घोड़ा पकड़ लिया गया। प्रातःकाल सब सूर्यदेव हंसध्वज ध्वज के चार लड़के, तीनों बड़े लड़के, सब सामंत सूद वीर सेनापति सब नक्षत्र में ठीक समय पर जा पहुंचे। सुधन्वा नहीं पहुंचा, छोटा बेटा नहीं पहुंचा। खोज हुई, कौन कौन आया, देखो टाइम हो गया है, सब आ गए, सुधन्वा नहीं आया। हंसल किससे कहा, संगठ किससे, बोले क्या करें, बोले क्या पूछते, क्या उसमें तुम्हारा बेटा इसलिए पूछते, डालो तेल के कढ़ाहे में। मंत्री को भेजा गया कि उसको लाओ, तेल कढ़ाहे में डाल दिया जाए। उधर क्या हुआ, विवाह हुआ ही था, छोटा सा बच्चा था, सुकुमार बालक था, पूरा पूरा जवान भी नहीं हो पाया था। बहू घर में आई थी, बच्ची वो माँ के पास गया, माँ ने विदाई दे दी, बहन के पास विदाई दे दी, अब पत्नी के पास गया। वहां कुछ विनोद शुरू हो गया। कैसा विनोद, कैसी हंसी, बड़ी बड़ी सुंदर हंसी। मरने का डर नहीं है, क्योंकि मरने के बाद तो सती हो जाएगी, उसे कोई भय ही नहीं, मृत्यु की कोई चीज है ही नहीं। विनोद क्या हुआ, उनके राज्य में था एक पत्नी व्रत, नियम था कि कोई भी दूसरा विवाह न करे, पुरुष नहीं करता। तो इस विनोद इस बात को लेकर के छोटी सी बच्ची ने, बहू ने कहा, स्वामिन आज आपका एक पत्नी व्रत नष्ट होगा। कल मेरा एक पत्नी व्रत नष्ट कैसे होगा, बोले ऐसे होगा कि श्री कृष्ण के चरणों में आपकी मृत्यु होगी और मुक्ति नामी देवी आपको बरेगी। मुक्ति शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, मुक्ति नाम की देवी आपको बरेगी। आज जिस से विवाह हो गया ना, तो आपका व्रत भंग हो गया। सुधन्वा कहता है कि देवी मेरा नहीं भंग होगा, तेरा पाती व्रत भी आज भंग होगा। कैसे होगा, मैं मर जाऊंगा, तू मेरे साथ सती होगी, मोक्ष नामक जो स्थिति है वो तुमको गर्ण करेगी, मोक्ष पुल्लिंग। मोक्ष जो है ये पुल्लिंग शब्द है और मुक्ति स्त्रीलिंग शब्द है। तो अर्थात दोनों ये मरने का विरोध कर रहे हैं, बताइए ये अनुकूलता, मृत्यु के लिए जा रहे हैं और अनुकूलता से हर्ष में विरोध कर रहे हैं। देर हो गई, ये कथा थोड़ी सी बीच से कह दूं मैं, देर हो गई। उधर से दीवान चले, रास्ते में ये मिले सुधन्वा। सुधन्वा ने प्रणाम किया, अब दीवान से कहा न जा, राजकुमार से, छोटे राजकुमार से कैसे कहे कि हम आपको आग में डालने आए हैं, कहा न जा। सहमा हुआ खड़ा मंत्री सामने। सुधन्वा ने कहा, आप बोलते क्यों नहीं, मुझे देर हो गई इसीलिए आप आए हैं ना। हाँ सरकार, तो चलो जल्दी करो, कड़ाहा तैयार है तेल का। अब बेचारा क्या बोले, दीवान पीछे पीछे वो आगे आगे जहां तेल का कड़ाहा था जाता हूं। पहुंचकर सुधन्वा खड़े हो गए। सुधन्वा ने कहा, भगवान मेरे मन में अगर मरने का डर रहा हो, मैं अगर मृत्यु से काम करने आया हूं, तो जो कुछ मेरी दुर्गति होनी है वो हो जाए, और यदि मैं मृत्यु को कुछ नहीं मानता, आपका स्मरण मेरे मन में बना हुआ है, तो मैं तेल के कढ़ाहे में कूदता हूं जो आपकी इच्छा हो सो करो। यूं कह करके तेल के कढ़ाहे में कूद गया। उबल रहा है तेल, छन छन कर रहा है, और उसमें जाते ही उसका आसन लग गया और भगवान के नाम की ध्वनि होने लगी, तेल उसके लिए ठंडा हो गया। उधर शंख लिखित जो दोनों थे पुरोहित जी, उन्होंने पूछा क्या हुआ, जल गया कि नहीं वो राजकुमार अभी तक। लोगों ने कहा, महाराज वो तो जला नहीं। तो शंख लिखित के मन में बहम हुआ कि राजकुमार है ना, तो शायद तेल गरम नहीं किया होगा, गरम केवल दिखाया होगा बचाने के लिए। तो खुद आए वहां पर, देखा तेल उबल रहा है और वो बैठा है, तो संदेह मिटा नहीं। तो एक नारियल लेकर के शंख जी ने साबुत नारियल तेल में डाला, डालते ही फटा, तो उछला एक छत पर शंख जी को यहां रखा, फिर फूट गया। शंख ने हाथ जोड़ लिए, ये भगवान नाम की महिमा मैंने आज जानी। कहा बेटा तेने क्या किया? तो कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके आदेश अनुसार तेल कढ़ाई में आ गया। एक प्रार्थना भगवान से की, वो ये थी कि महाराज मैं मरना तो चाहता था, पर चाहता था आपके चरणों में मरूं, मेरा शरीर आपके चरणों में पतित हो, वो तेल के कढ़ाई में जल रहा है, ये इतना इतना न होता तो अच्छा था। बोले महाराज तेल ठंडा हो गया, मैं कहता निकाला। शंकर लिखित उस दिन से केवल स्मृतिकार नहीं रहे, भक्त हो गए, भक्त हो गए। वो फिर वहां आए, युद्ध आरंभ हुआ महाराज, लड़ाई हो रही है। कितनी भीषण लड़ाई हुई कि अर्जुन को आना पड़ा। एक ओर रथ पर अर्जुन है और एक ओर सुधन्वा है। इतना भयानक युद्ध किया सुधन्वा ने, बच्चे छोटे से ने, कि अर्जुन व्याकुल हो गए। हाथ से अर्जुन के क्षत छूटने लगे तो सुधन्वा कहता, अर्जुन जी अपने सारथी को बुलाइए, नहीं तो आप नहीं बच सकते। दशा यही थी। अर्जुन ने स्मरण किया, भगवान श्याम सुंदर आओ, अब नहीं बच सकता। आगे रथ पर बैठ गए, लगाम हाथ में ले ली घोड़ों की। कहा क्या अर्जुन? बोले महाराज ये दशा है। बोले भैया बात तो ठीक ही है, ये सब के सब एक पत्नी व्रती हैं, और न तुम एक पत्नी व्रती, न मैं एक पत्नी व्रती, तो हम लोग जीतने में कैसे थे, हम लोग नहीं जीत सकते। बोले महाराज तो फिर क्या? देखो सुधन्वा ने कहा सरकार प्रणाम, आपके बल पर मैं लग रहा हूं, ऐसा न हो कहीं पक्षपात हो जाए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अर्जुन ने कहा महाराज होगा क्या? बोले अच्छी बात। तो अर्जुन ने कहा मैं प्रण करता हूं इस बाण से और इसको मार दूंगा सुधन्वा को। भगवान ने क्या कहा, क्या किया, लीला के बात है। अपना रामावतार का सारा पुरी उस बाण पर रख दिया। भगवान की लीला का पुण्य स्पर्श तो करे जाकर के उसके अंग खो कितना मार। दोनों तरह से अर्जुन के प्रति कितनी प्रीति थी कि पुण्य पाने न होते हुए भी पुण्य की कल्पना करके भगवान ने पुण्य अर्पण कर दिया, और अपने पुण्य के द्वारा सुधन्वा को मारने की बात सोच ली। कितना बड़ा सुधन्वा का सौभाग्य, बाण छूटा सुधन्वा ने काट दिया। दूसरा बाण आया, मेरे कृष्णावतार का सारा पुण्य अर्पण, चला बाण फिर कट गया। तीसरा बाण भगवान ने कहा अब स्वयं मैं बैठता हूं, स्वयं मैं बैठता हूं। बाण के नोक पर मृत्यु बन के बैठ गए भगवान, बाण की नोक बन के बैठ गए। कितना सौभाग्य सुधन्वा का। अर्जुन ने कहा अब की यदि इस बाण से सुधन्वा का सिर मैंने नहीं काटा तो मैं जल मरूंगा। सुधन्वा ने कहा अगर इस बाण को मैंने नहीं काट दिया तो मैं भगवान का भक्त नहीं। अर्जुन ने कहा महाराज देखना। सुधन्वा बोला देखना महाराज, वहां तो रख के ऊपर बैठे हैं आप। चला बाण, बाण चला, सुधन्वा ने काट दिया। प्रतिज्ञा रह गई उसकी, पर वो बाण नष्ट नहीं हुआ। बाण करके नीचे गिरा था, ऊपर उठा भगवान से नष्ट होता बाण तो कुछ जल था। ऊपर उठ करके भगवान बाण के रूप में सुधन्वा के गले लग गए। अब गला कहां रहना था, गले को लेकर के वो बाण उड़ा। चैतन्य था ना, और भगवान ने स्वयं अपनी चरणों में ला करके अपनी गोद में उस सिर को रख दिया। सुधन्वा धन्य हो गया। तो ये कथा मैं कह रहा था इस प्रसंग में कि मनुष्य यदि चाहे कि हम जगत में अनुकूलता प्राप्त करके सुखी हो जाएं, तो न आज तक कोई हुआ, न होगा, न हो सकता है। भगवान मंगलमय बात याद फिर से याद करिए, भगवान मंगलमय है। एक बात, वो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भगवान सर्वशक्तिमान हैं, और वो भगवान हमारे सुहृद हैं और हमारा मंगल करना चाहते हैं। ऐसे भगवान जो करेंगे मंगलमय है, इसलिए मंगल पूरा हो नहीं सकता। हमारा मंगल करना चाहते हैं क्योंकि सुहृद है तो मंगल करेंगे ही। सर्वशक्तिमान है इसलिए मंगल करने की शक्ति उनमें है, चूक नहीं सकते। सर्वज्ञ है इसलिए मंगल किस बात में जानते भूल नहीं सकते। तो ऐसे भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय, ये अगर मान ले आदमी तो मृत्यु में भगवान दिखेंगे, अपमान में भगवान दिखेंगे, निंदा में भगवान दिखेंगे, रोग में भगवान दिखेंगे, वियोग में भगवान दिखेंगे, धननाश में भगवान दिखेंगे, इज्जत जाने में भगवान दिखेंगे, लोगों के द्वारा दुत्कारे जाने में भगवान दिखेंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। और ये बात मैंने पहले जैसा कहा, ये संसार के सुख और दुख ये कोई भगवान के मिलने न मिलने में हेतु नहीं है, पर संसार के सुखों में यदि ममता और आसक्ति है तो वो भगवान की प्राप्ति में बाधक है। जीवन भर वो सुख के नाम पर दुख देते रहेंगे भोग, परंतु नरकों की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार दुखों में अगर हम भगवान को कोसेंगे और सुखों के लिए लालायित होकर के पाप में लगेंगे तो जीवन भर जलेंगे, नरकों की प्राप्ति होगी। तो सुखों की प्राप्ति होने पर तो ये समझे कि ये सुख भगवान की चीज है, ये उन लोगों के लिए जहां पर ये नहीं है उनमें भगवान की सेवा के लिए बांटते रहो, सेवा के लिए, और भगवान की सेवा करो, भगवान की याद करो तो भगवान की प्राप्ति में शांति गुण रहोगे। और दुखों में ये मान लो कि ये भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, ये बात है भी। सुख जो है ना ये अधिक बाधक होते हैं भगवत प्राप्ति में दुखों की अपेक्षा। सुखों में आदमी अधिक भूलता है दुखों की अपेक्षा। तो जहां दुख आते हैं वहां तो समझ लो भगवान आ गए, आलिंगन करो भगवान का। देख दुख का वेश धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। नाच छिपा लो तुम अपना चाहे ती अंधियारे में, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में जग सारे में। रोग शोक धन हान दुख अपमान घोर यति दारुण क्लेश, सब में तुम सब ही है तुम में अथवा सब तुम्हारे ही देश। तुम्हारे बिना नहीं कुछ भी तब जब तब फिर मैं किस लिए डरूं, मरण साज सद यदि आवो तो चरण पकड़ सानंद मरूं। दो दर्शन चाहे जैसा भी दुख वेश धारण करना, जहां दुख वहां देख तुम्हें मैं पकड़ूंगा जोरों के साथ। ये विधवा माताएं बैठी हैं, बड़ी कठोर चीज मैं कहता हूं, विधवा माताओं के संबंध में जब हृदय रोता है तब तो मैं अपने सारे जानवान को भूल जाता हूं, मुझसे नहीं रहा जाता हूं। लेकिन वो ये समझें कि उन पर भगवान ने कृपा की, बड़ी कठिन चीज मैं कहता हूं भला। ना आप स्त्री हैं ना आप पुरुष हैं, ना आप ब्राह्मण हैं ना आप शूद्र हैं, आप भगवान के जन हैं। और भगवान के मार्ग में जाने में जो बाधाएं थी वो भगवान आपकी हर रहे हैं, अपना रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। भगवान का धन्यवाद करो, शुक्रिया अदा करो और भगवान का उपकार मानो और भगवान की पुकार सुन करके भगवान की ओर बढ़ जाओ। धननाश हो गया है, धननाश हो गया है तो दरिद्रता के रूप में भगवान का आलिंगन करो, इस रूप में तुम आए हो बड़ा अच्छा है। मान अपमान मान जाता रहा, अपमान के रूप में भगवान को गले लगाओ। मौत आ रही है, मौत से चिपट जाओ, क्या बढ़ाओ भगवान आओ, हमें अपने गले लगा लो, मर जाने दो। मरते कहां हैं, तुम्हारे हृदय से लगते हैं, बड़ा अच्छा। इस प्रकार से अनुकूलता बना लो सब जगह से तो सब जगह अनुकूल हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति तो है ही होनी नहीं है, मान लो है हो ही हो गई। हरिओम का सोच।